Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tevhid ile ilgili hadis-i şerifler. Tevhid, Allah-u Teala Mevlamızı birlemek anlamına geliyor. Vahhede fiilinden tevhid mastardır. Allah-u Teala'yı birlemek. Ve buna kelime-i tevhide deniyor. Müslim'in, Ebu Davud'un falan bildirdiği hadis-i şerifte buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, el imanu bil'un ve sebune şubeten. İman 70 küsur şube iman. Feftaluha, bunun en eftali, zirvesi, üstü nedir? Kavlü la ilahe illallah. Demek ki iman 70 küsur şube. Bu konu daha önce geçmişti. Bunun eftali, en üstünü, zirvesi nedir? Kelime-i tevhid. Yani la ilahe illallah kelimesi imanın başı, özü, zirvesi, temelidir. Kelime-i tevhid. Tabi yalnız söze söylemek bu yeterli değil. Anlamı bilme gerekiyor ve anlamını da kişiye kalbine yerleştirmesi gerekiyor. İkinci aşamaya geçiyoruz. Bunu da Nesai, İbn-i Mâce Hazretleri rivayet ediyorlar. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, eftali zikri la ilahe illallah ve eftali duayı elhamdülillah buyuruyor. Eftali zikri, zikirlerin eftali, en üstünü, demek ki neymiş? Kelime-i tevhid yine, la ilahe illallah. Bu eftali zikir deniyor bana. Yani zikirlerin eftali, en üstünü budur. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Ve eftali dua, duanın da eftali hangisi? Elhamdülillah. Yani Fatiha-i Şerif'i okumak. Fatiha-i Şerif, bir kişi bunu okudu mu elhamdülillah, o kişi Mevlamıza en güzel duayı yapmış oluyor. Ya bazıları efendim ben dua bilmiyorum diyor. Halbuki bakın Fatih-i Şerif işte. Duaların en üstün Fatih-i Şerif. Yalnız tabi bu kelime-i tevhidi dille söylemek, yani bir papağan gibi ya da bir kasetten okunan gibi değil de insan bilinçli varlık olduğu için insanın bütün duyguları, duyuları da buna ortak olması gerekiyor bunu söylerken. Bu da nasıl olması gerekiyor? Üçüncü anda şerifte Bülü Aleyhisselam Hazretleri, men kâle la ilahe illallah muhlisen dehale cennet buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Men kâle, bir kimse söylerse, derse. Neyi derse? La ilahe illallah derse bir kimse. Fakat ne şekilde bunu söyleyecek kişi? Muhlisan, halisane. İhlas ile bunu kimse söylerse. Halis şu anlama geliyor. Mesela halis zeytinyağı. Halis şu. Yani saf. İçine başka bir şey karıştırılmamış anlamına geliyor. Demek ki kelime-i tevhidi söyleyen kişi de Allah'tan başka ilah yok derken gerçekten buna inanarak bunu söylerse, halisane söylerse, başka bir ilah, Rab edinmezse bu kişi buna ihlas edilmiş oluyor. dehalel cennet. O kimse cennete girdi buyuruyor Peygamber Hazretleri. Yani kişi bunu ihlasla söylediği anda o kimse o anda cennete girmiş oluyor. O anda ölebilse kişi, bunu söylediği anda kişi ölebilse demek ki, öyle bir ölüm olsa kişi onun yeri cennet oluyor. Ne zaman ama? Bunu ihlas, halisane söylediği zaman. Yani başka ilah yok, başka Rab yok. Mülk Mevlamızın, tasarruf O'nun, hakimiyet O'nun, yaratan O Mevlamız. Yani gerçekten imanın da başı bu, imanın da özü bu ve her şeyin anahtarı da kelime-i tevhid. Ancak ihlasla söylendiği zaman. Bir kimse hayatta bunu söyledi, ihlası söyledi. Yeterli mi? Tabii son nefese kadar kişi bu inancında sabite kalması önemli muhteremler. Çünkü öyle kişi var ki zaman gelir, ihlası olur, samimi olur, işin aşk olan maaş falan da gelir, işine gelebilir. Hatta insan evliya bile olabilir bir anda. Kişi o duruma çıkabilir bir anda. Bir kişiye feyiz gelir, yanar kişi. Ama işin bir de sonu var. Nice evliya Allah korusun, imaza gitmiyordu. Bak. Evliya makamına çıkmış. Yani o tatları tatmış. O keşif alemiyle çok şey kişi gördüğü halde imanı koruyamadan giden olabilmiş. Allah korusun bir imtihanla tabii. Bir imtihan oluyor. İmtihana kişi takılıp kalıyor Allah korusun. Bunun için buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Dördün aşağıya geçiyorum. Bunu da Ebu Davud bize rivayet ediyor. Men kâne ahru kelamihi la ilahe illallah. Bir insan dünyadaki son kelamı, son sözü bu olursa. Peki insan acaba son nefesinde bunu söylemek nasip olur mu, söyleyebilir mi? Ne yapma gerekiyor bunun için? İşte bunun için bu kelime-i tevhidi kişi sağlığında çok söylememiz gerekiyor. Hem kalbe yerleşsin, hem beyinde meleki haline gelsin. Kişi dalgın olduğu zamanlar bile içten gelen duyguyla bu söylenebilsin. Dehale cennet, yine böyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bir kimsenin bu dünyadaki son kelamı kelime-i tevhid olursa, nasip ederse Mevla tabi. Ölüm bazen aniden de gelebiliyor. Gelebiliyor. Ne zaman ölüm tabi geleceği belli değil. Kişi normal yatağında ölse bile ölüm sekreti mevt deniyor. Ölüm sarhoşluğu yani. Beyin ondan muazzam beyin sarsılıyor. Akciğerler muazzam yanıyor. Ağız kurduğu dili sarkıyor. Kişi anda muazzam bir sarsıntıya giriyor kişi anda, ızraplara giriyor. Öyle bir acı ızrap ki ölüm artık kişi onu kaldıramıyor, çekemiyor. Öyle bir acı. Dünyadaki en büyük acı ölüm acısı. Yalnız tabii şehitler bunun dışında kalıyor. Onlarınki hafif oluyor. Yani şehit, Allah yolunda ölen kişi. Gerekirse yolda giderken ölsün. Allah yolunda çalışan kişi o yolda ölürse, bazen hele günümüzde trafik kazası olur, görenler korkarlar, bakmaya bile korkarlar. Yani beyni akar, içi yarılır, bağırsak dışarı çıkar. Ne derler? Ama ne feci ölmüş derler. Ama öyle o kişinin farkında olmuyor işte muhteremler. Böyle öyle yapıyor işte. Bunun için ne yapmamız gerekiyor demek ki? Kelime-i tevhidi devamlı söylememiz gerekiyor ve aynı zamanda imanı da sürekli tazelemek gerekiyor. Beşinci aşamaya geçiyorum. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, ceddidû imanekûm buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Peygamber. Ceddidû imanekûm, imanınızı devamlı yenileyin, tazeleyin. Yani tecdid iman deniyor buna. Tecdidi iman deniyor buna. İmanı devamlı yenilemek. Melekler nurdan yaratan varlıklar melekler. Yani melekler saf cisim. Tek madde yaratılmış melekler. Meleklerde hiç değişim olmaz meleklerde. Her melek yaratıldığı aynı halde sürekli kalır. Aradan milyonlar yıl geçer, melek hep aynı halde kalır. Ama insan bunun çok ama aksine tersine insan. İnsan saf cisim değil. İnsan birleşik cisim insan. Önce şu bedensel yapımızda çeşitli elementler, toprak maddeleri var. Gazlar var, havadaki gazlar var, sudaki atomlar var. Isı var, güneş ısı var. Ayın yıldızların şuvaları var bedensel yapımızda. Ondan sonra iç duygularımız var. Gönül gibi, kalp gibi, ruh gibi duygularımız var. Yani insan çok karmaşık yapıda insan, karmaşık yapıda. Zaman gelir, insan kendi kendine çelişkin içinde, kendi kendine insan. İnsan bazen karar veremez, bir şey yapar, neye böyle yaptım der. İnsan kendi kendine çelişkin düşer kişi. İnsan devamlı değişim halinde kişi. Hatta havanın değişmesiyle, yani insan doğayla da bağlantılı. Neden? Doğanın bir parçası olduğumuz için tabii. Açık havada insan daha başka oluyor. Hava bulutlandı mı, karardı mı insan başka mıdır? Sonra insanın gençliği başka, orta yaşlılığı başka, çocukluğu başka, yaşlılığı başka. Yani insan sürekli değişiyor. Ayrıca içimizde nefis var. Bazen o nefsani ister duygular, dev dalgalar gibi bedenimizi sarsıyor bunlar. Mesela bir kuvve-i gazabiye kişiye gelir, bedenin tamamen etkisi altına alır o kuvve-i gazabiye. Beyin, akıl, göz, kulak, dil tamamen onun etkisine kalır. İnsan bağırsın, çıvırsın, kırsın, döksün işte bütün bedeni. Bazen şehvet kişi teslim alır, hırs teslim alır. İnsan sürekli değişimde, insan denen varlık. Onun için insanları cennete bekliyor mu derler. Cennete insanları bekliyor. Ne gerekiyor bunun için? Sürekli de imanın yenilenmesi gerekiyor mu derler. Gerekiyor. Tabii Peygamberimiz böyle bize buyurmuş, imanı tazeleyin diye. Tabii bunun hikmetleri, sırları mu derler. Yani kimse hale kalmıyor. Peygamberimiz böyle buyurunca sahabelerine kıyla dediler, denildi ki Peygamberimize, yani soruldu. Ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, keyfen nücidi imanına, imanımızı nasıl yenileyelim, nasıl tazeleyelim? Sahabeler Peygamberimize sorular, soruldu Peygamberimize. Kale. Peygamberimiz şöyle cevap verdi. Ekthiru min kavli la ilahe illallah. La ilahe illallah kavlinin sözünü iksar edin, bunu çoğaltın, bunu çok çok söyleyin bunu. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bununla iman tazeleniyor mu aziz cemaatimiz? Evet, tazeleniyor. Zaman tazeleniyor? Anlamını bilerek, kalben tasdik ederek, huzura söylersek, o zaman bununla imanlar tazeleniyor. Hiçbir madde, madde aleminde, hiçbir madde hareketsiz duramaz cemaatimiz. Durgun madde, madde aleminde bozulur. Demir mesela, çalışmayan demir pas tutabiliyorsunuz. Durgun su kokar, üzerinde şunlar bunlar birikmeye başlar. Hava bile kirleniyor, hava esmese, değişmese hava bile. Devamlı bir hareket lazım. Denizde dalgalar çalkalanacak, su akacak, hava hareket edecek. Devamlı bir hareketlilik. Hatta dünyamızda yıldızlar, güneş hep harekette bunlar. İşte İnsanın da bu doğayla birleşmesi gerekiyor. Bir hareketi gerekiyor. Bir canlı gerekiyor. Bir yenilenme gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Kelime-i tevhid ile. Kişi bunu söylerken öyle yalnız dirucan değil. Dalgınken, gafletken de değil. Kişi bunu ciddi söyleyecek. La ilahe illallah derken kişiyle bir alem dolaşacak bakınız. Bunun anlamını da vereyim size biraz da genişle inşallah. La Arapçada buna harfi nefi diyor. Yani menfi. Olumsuzluk için kullanılan bir harf bu la. Olmaz da kullanabilir, yok olarak kullanabiliyor. Çok anlama gelebiliyor. Burada ilah kelime önüne geliyor. La harfi. La harfi cinsini nefeden la buradaki. Çok anlama gelebiliyor. La ilahe deyince hiçbir ilah yok. Yani ilah cinsi diye ilah yok. Nedir ilah? Yaratan, yaratıcı, kudret sahibi, yerlerin göklerin sahibi, tasarruf eden. Bunu kişi söyler ki ne yapıyor ki şimdi? Önce kişi kendinden başlıyor. İnsan kendine bakacak. Peki haşa yani insan ilah olabilir mi? Olamaz tabii muhtemelen. Olamaz. Neden? İlah yaratılmış olmayacak, yaratan olacak. Ama biz yaratıldık. Ve bizler yaratılma aşamasında bunun farkına değildik ama. Elimize değildi. Toprak maddeleri yedik, meyve olduk, şu olduk, bu olduk, kan olduk, hürrem hücresi olduk, anı rahminde kaldık, dünyaya geldik, bebektik. Büyüten, besleyen kim miydi muhteremler? Bir insan doğduğu, bebek doğduğu anda, hatta insan değil, hayvan türü bunu daha dahil oluyor. Bir hayvan yavrusu bile doğumda bedene gelenler, doğduğu anda otomatikman süt devreye giriyor bakın bedenine. Yapan kim bunu Allah aşkına? Kim bunu yapan kim? Kişi bakacak kendisine, bunları yapan kim bunlar? İnsan ilah olamıyor. En bilinçli varlık insan. Çevremize bakalım. Ne var çevremizde? Ağaçlar, şunlar, bunlar. Dağlar, tepeler, hayvanatlar var. Kuşlar var. Onun ilah olabilir mi? Olamaz tabii ya. Daha yukarı çıkalım. Dünya bakalım, aya güneşe bakalım. Her bir yüreğine dönme mecburlar. Evet, güneşin muazzam bir ısı var. Aşırı ısı var güneşte. Ama kendim onu yapmadı ki. Ona o kudret verildi. Ona o düzen verildi. Güneş de başıboş değil. O da Allah'ın emri cecalühü. Kişi böyle ne yapacak? İnsan kendinden başlayacak. Bir devran dönüyor böyle. Kişi bir devredecek. La ilahe illallah yine kalbe gelecek. Ancak ilah Allah Celle. Uluhiyet, rububiyet, yaratıcı ancak Mevlamız'dır. İşte insan bunu söylerken böyle gafletsiz, bilinçli, huzurla söylediği zamanlar kalp de orada hazır olunca iman burada yenileniyor. İman burada tazeleniyor. İman burada tazeleniyor. Burada elhamdülillah. İşte bunu eğer inşallah bunu çok çok söylersek, hatta bir kişi gusülü gereken halde bunu söyleyebiliyor. Yani kişi mesela, evli kişi mesela normalde yatağında yattı, kendine gusül gerekti. O anda gusül alıncaya kadar da kişi bunu yine söyleyebiliyor. Buna izin var. Yoksa Allah korusun söylemez işimiz zordu. Kişi onda ölse ne olacak? Azar geldi o anda işimiz olacak. Bunun için muhteremler yalnız tabii bir tuvalette söylenmez. Yine banyoda söylenmez. Bunun dışında her zaman her yerde kişi yatağında, oturduğu yerde, işinde, yolda her zaman buna devam ediyor buna. Kişi yattı uyuncaya kadar bunu söyleyebilir. Tabii söylerken ne kadar kişi huzurlu olsa, bilinçli olsa Sayısı az da olsa ama çok etkili o. Bilhassa kelime-i tevhidde de kalbe çabuk cezbe verir. Yani bunda çünkü bir hareketlilik var çünkü bunda. Önce bir nef ediyor, olumsuzluk, ondan sonra ispata geliyor, geçiyor. La ilahe illallah derken kalbe çabuk cezbe verir, kalbe nur verir. Kalp nurlandır. Peki kalp nurlandığını kişi fark edebilir mi? Eder muhtemelen. O kalpte genişleme başlar işte. Bu ne diyor bunu Arapça buna? Şerhü sudur. Şerhü sudur muhtemelen. Kalpte genişleme. Yani o kalpte darlık olmaz. Sıkıntı olmaz. Bunalım olmaz. O kalp muazzam genişler o kalp. Genişler. Kalp rahatlar. Huzur bulur kalp. Kalp muazzam huzurunu bulur. Tat feyiz almaya kalp başlar. İşte inşallah elden geldiği kadar bunu söylemeye devam edelim inşallah cemaatimiz. Altıncı aşamaya geçiyorum. Şimdi bir de bir din kardeşimiz ölüm halinde. Acaba ona biz ne yapabiliriz şimdi? Mesela günümüzde çok oluyor muhteremler. Bakıyoruz ki trafik kazası yeni olmuş. Kişi artık ölüm halinde. Ölüm haline kişi. Bunu gördük. Ya hastaneye gittik, bir yere gittik mesela. Hastanede baktık ki ağır durumda kişi, ölüm halinde kişi. Tabii evimizde yakınımız olabilir, komşumuz olabilir. Ne yapmamız gerekiyor? Müslüm Nisa'yı bazı şey rivayet ediyorlar. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men mate. Bir kimse ölse. Ve hüve ya'lemü. Kişi ölse, kişi ölüm anı kişinin bilse ki en la ilahe illallah. Bunu kişi bilse. Ölüm haline bak. Dehale cennet. Demek ki bir kimse artık ölüm halinde, tabii hepimizin başına gelecek azı cemaatimiz. Ama nasıl gelecek? Onu bir Allah-u Teala biz bilemiyoruz. Bizden tabii gizli o. Demek ki bir kimse artık öleceğini anladı. Ki şu anda bilse ki Allah'tan başka ilah yok. O bizim Rabbimiz. Dehale cennet. O kimse cennete girecek. Peki biz onu ne yapabiliriz şimdi yapabiliriz? Yedinci aşağıya geçiyorum. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Lekinu mevtaküm. Lekinu mevtaküm. Buradan mevta ölüm anlamına geliyor da ölüme yaklaşan kişilere. İkinci anlamı da kabirdeki mevtaya. İki anlamı geliyor bu. Fakat birinci anlamı daha kuvvetli bunda şimdi. Kişi artık ölüm halinde. Az evvel dediğim gibi yolda kaza geçirmiş, kişi artık ölüm halinde. Hastaneye götürüyoruz, biz yanınızda bulunduk ama kişi artık ölüm hallerinde, hastanede, evde. Ne gerekiyor? Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, lekkini mevtahüküm, onlara telkin ediniz, telkin. Ne de telkin? Bir şeyi yavaş yavaş güzel söyleyip karşı anlatmak buna, telkin. Neyi onlara telkin edelim? Şehadeti en la ilahe illallah bunu. Demek ki böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman azı cemaatimiz yolda yabancı olsun, garip olsun, yakınımız olsun, kim olsun kişiyi artık ölüm halinden gördük mü hemen yana koşalım, yana koşalım. Ona kelime tevhidi söylemeye başlayalım kendisine. Telkin nasıl? Tane tane yavaş yavaş. Kulağın dibine gidelim. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah da bir söylemek gerekiyor. Bakalım, kişinin durumuna bakalım. Kişi donu kımıldatıp da bunu bir defa söyledi mi yeterli. Eğer o kişi başka dünya kelamı konuşmazsa onun son sözü bu oluyor muhteremler. Buna dikkat edelim inşallah Teala. Şimdi bazıları ne yapıyorlar? Telaşa kapılıyorlar bazıları. Hemen koşuyor sağa sola, işte annem ölüyor, babam ölüyor, şu ölüyor, bu ölüyor. Halbuki ölen kişi kalmak istemiyor bak derler. Ölen kişi gürültü istemiyor anda. Kişi ölürken normal bir ölümlerde önce gözdeki görüntü gider dünyadan. Pek dünyaya kişi seçemez artık. Neden? Öbür alemi görebilmesi için. Yani bir kişinin gözleri ölüm halinde dünyayı da normal görse öbür alemi göremez. Ruhlar melekler pek göremez. Bunun için Mevla ne yapıyor kişiyi? Kişinin ölmeden daha önce gözle perdelme diyor. Artık kişi seçemez. Bakar, dikkat eder, bakar. Pek tanıyamaz, seçemez, şey yapamaz. Ama o kişi öbür alemi görmeye başlar. Melekleri görür, hatta Allah korusun şeytanı görür, ruhları falan görmeye başlar kişi. Ama kulak, bak kulak muhteremler, en son giden duygu kulaktır. Kişinin görmesi gider, tat duygusu gider, hepsi gider. Hatta dokunma hissi gider kişiden. Onu kişi fark etmez. En son giden duyu nedir? İşitme duygusu muhteremler. En son giden budur, işitme. Berman öyle yaratmak bu şekilde böylece. Kişi o anda duyar muhteremler. Duyar. Kim? Tabi komada değilse, bir de normal bir sağır kişi değilse, doğuştan değilse, kişi onu duyar. Onun yanına gidip, kulağın dibine gidip de gürültü yapmadan, öyle telaşa kapılmadan, panik yapmadan, yavaş yana başında La ilahe illallah, ama yavaşça böyle. La ilahe illallah, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah deme gerekiyor, bakmak da gerekiyor. Kişi bunu söyledi bir defa. Artık konuşmadı mı? Elhamdülillah. Onun diyen son sözü bu oldu. Femen kâle inde mevtihi. Hadis-i devam ediyor. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Kim ki bunu ölüm anında söylerse bu şekilde. Vecebet lehül cennetü. Ona cennet vacip oldu. Peki başta günahları var kişinin ama. Hepimizin var tabi. Bunu da söyledi kişi. Ne olacak? Günahları af olmamış ise, tövbesi gitmiş ise, kişi mahşerde tabi hesaba çekilecek. Hepimiz muhterem çekileceğiz. Günahlarımız çok geldi. Mevla öyle emir verdi. Allah bizi teslim etti zebanilere. Günahımız çok geldi. Cehenneme atılsak bile cehenneme, oradaki kişi fazla kalmayacak muhteremler. Mutlaka oradan çıkacak, cennete girecek muhteremler. Yani bir insana Mevlam nasip ederse, Allah hepsi nasip etsin inşallah. Son kelime tevhidi muhteremler. Yani bütün mesele o son nefeste. Son nefeste nasip eder sahibim inşallah. O kişi cennete kesin girecek. Ama oyalanacak biraz icabında cehennemde. Şu olacak icabında. Ama kişi sonunda cennete girecek mutlaka. O anlama geliyor. Sekizinci hadisine geçiyorum. Bu da bu ehlin, yani tevhid ehlinin ahiretteki durumunu bize bildiren hadis-i şerif. Beyhaki başları bir rivayet ediyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Leyse ala ehli la ilahe illallah vahşetün. Leyse yoktur, olmadı. Ala ehli la ilahe illallah. La ilahe illallah ehline. Bak derler. Ehil olmak buna mekmele. Ehil olmak. Derler ya, ilim ehli, işte tıp ilmi ehli, şunun ehli, bunun ehli. Yani uzmanı anlamına gelebiliyor. Demek ki bir kimse la ilahe illallah ehli olsa, buna ehil olmuş kişi. Artık bununla bütünleşmiş kişi. Yatarken bunu söylüyor, otururken bunu söylüyor. Hatta dili söylemese bile kişi her baktığı yerde Allah'ın varlığını seziyor, onun kudretini görüyor. Kişi Allah'tan gafil değil. Yani tefekkürle bu şekilde ehil olan kişiler Bunlara neye bakarsa baksınlar, hep bunların bu tevhidi yaşarlar. Bir ağaca bakar, bu ağaç neydi? Bir çekirdekti. Ağaç çekirdekti. Sonra ne oldu? İşte o çekirdek toprağa gömüldü. Üzerine su döküldü, yağmurlar yağdı. O çekirdek zaman gelip kocaman bir ağaç oldu. Ama toprak eksilmiyor ama ya. Toprak eksilmiyor. Tabii bir örnek vereyim. Bir gün bir muhterem zatın salih kişi merak etmiş. Şöyle düşünüyor. Tarlası varmış, tarlasına bakıyor. Bunlar tarlasına karpuz kavun ekerlermiş. Düşünüyor bu kimse. Ben diyor şu kadar yıldır şu tarlama her sene bu kadar karpuz ekiyorum. Benden önce babam ekti yıllarca. Ondan önce dedem ekmiş yıllarca buraya, bu tarlaya. Her sene diyor bu tarladan şu kadar araba, traktör, römork. Karpuz kavun alınıyor. Bu kadar alınıyor. Aşağı en aşağı diye 100 yılda bu toprağın diyor burada bitmesi gerekiyor toprağın. Burasının çukur göl olması gerekiyor buranın diyor böyle. Eksilmesi gerekiyor. Ama eksilmiyor. Peki nereden çıkıyor bu karpuzlar? Her sene bu kadar karpuz oluyor tarlada. Aynı toprak gene, aynı seviyede. Eksilmiyor de hiç. Kişi merak ediyor. Dartıyor, o zaman okkaymış. Kırık oka toprak dartıyor. Özel tahta diye bir saksı yapıyor, kap yapıyor. Kişi bu 40 oka toprağı bu güzel saksıya koymuş. Buna karpuz çekirdeğini ekiyor mevsim zamanında. Zaten bu işin ehliymiş kendisi de. Bunlara bakıyor. Güzel karpuz oluyor toprakta. Karpuzları kesiyor, olunca dağıtıyor bunları. Karpuzları 40 okaya geçiyor. Toprağı dağıtıyor. Yine toprağı 40 oka. Eksilmiyor toprakta. O zaman secdeye kapanıyor. Ya Rabbi demek ki toprak bir perdeymiş. Senin kudretine ya Rabbi diyor. Perdeymiş. Bunu veren sen misin ya Rabbi diyor muhtemelen. Aziz cemaatimiz. Şimdi ehli tevhid ehli. Tevhid ehli. Nereye bakarsak baksın demek ki her şeyde Allah'ın kudretini, azametini, onun birliğini görür. Şu aleme baktığımız zamanlar bir denge, düzen var böyle. Her şey birbirine bağımlı. Otomotiv makinenin çakları gibi. Her şey birbirine bağlı. Efendim su buharlanacak, ısı lazım. Bulutlanacak, şu olacak, bu olacak, yere gelecek, rüzgar, müzgar lazım. Her şey yöneten bir kudret azametleri böyle. Büyük Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselam Hazretleri kelime-i tevhid ehline, bunlara vahşet yok. Dedim vahşet, tek başına kalma, korkma, ürperme, çekilme, azap anlamı geliyor. Bunlara vahşet yok Peygamber buyuruyor. Nerede? Fî kuburihim, kabirlerinde, mezarlarında. Demek ki bir insan dünyada ehli tevhid olmuşsa kişi, diliyle bunu söylüyor, kalben tasdik ediyor, tefekkürle, beyinle her şeyde Allah'ın varlığının bir azametini kişi görüyor her şeyde. Yani kul Allah'tan gafil değil hiçbir zaman için. Bu gibi insan öldüğü zaman bakarız ne oluyor? Kabrinde vahşet yok. Yani kabri karanlık olmuyor. Kabri korkunç olmuyor. Bu kişi kabrinde yalnız kalmayacak muhtemelenler. Kabrin nur olacak, nur. Genişleyecek. O kabir genişleyecek, kabrin nur olacak. Cennet olan pencere açılacak. Hatta bu gibi kişiler kabre konduğu zaman bakacak ki ya Rabbi diyecek, ben dünyada ölümden korkardım ya Rabbi, tabii kim olsa. Ölümden korkardım ya Rabbi. Bu kabirde nasıl yatarım diye çekindim ya Rabbi. Ne güzelmiş burası ya Rabbi. Niye daha önce ölmedim? O kadar güzel olacak kabir. Vela fî mahşerihim. Bunlara mahşerde korku, vahşet olmayacak mahşerde de bunlara. وَلَا ف۪ي مَنْشَرِهِمْ Menşer de bahşeden dağılışta. Şimdi mahşeri iki, bir zamanı iki dönemi vardır. Haşir, neşir deniyor o dönemler. Haşir, kabirden kaldırılıp toplanma mahşerinde. Zaten mahşer isim mekandır. Yani toplama yer anlamına geliyor. Menşer, neşir de hesap bitten sonra mahşerde artık dağılma başlıyor. Tabi iki fırka var ama. Feriyukun fil cennet ve feriyukun fil seyir var muhteremler. Hesaplar bitti mi? İki fırka var. Biri ehli cennet fırkası. Ayrılmışlar bence. Ayrıldılar. Kim var orada elhamdülillah? Bütün peygamber vardı, peygamberler. Sıddıklar, şehitler, evliyalar, salihler böyle. Her biri birinin birinden güzel. Biri birinden nur. Birbirine yunlulara yansıyor birbirlerine. Birbirine cezbeleri, açlar birbirine yansıyor. Artık onunla yanında kalmak yeter kişiye. Bunlar ehli cennet. Diğeri Allah korusun. Ve ferikun fissayir, cehennem ayrılan ikinci grup. İşte firavunlar, nemrutlar, şeddatlar, şunlar, bunlar hep pislikler. Dünya aldığından zavallılar. Burada hadisteki konu şuydu. Tevhid ehline kabirlerinde, mahşerde, menşerde, menşerde mahşerden dağılmada bunlara vahşet, korku yok bunlara. Peygamber şöyle buyuruyor bakın aziz cemaatimiz. Ve ki enni enzuru bi ehli la illallah peygamber. Peygamber o anda öyle buyuruyor peygamber sahabelerine. Estağfurullah ben şu anda onlara bakıyorum. Burada ki enni, buradaki kaf var, buna teşbih. Yani benzetme anlamına geliyor. Peygamber öyle buyuruyor teşbih harfiyle. Estağfurullah ben onlara şu anda bakıyorum gibi, onları görüyorum. Kimleri? Tevhid ehline. Ve kadı haracu min kuburihim. Şu anlara kabirden katıklarını görüyorum. Allah-u Teala peygamberlere, hatta Mevlam bazı evliyalara bunları gösteriyor muhteremler. Yani kişilerin kabre toplanması kalkışını gösteriyor. Peygamber buyuruyor. Şu anda ben ehli tevhidin kabirden kalkışlarını görüyorum. Görüyorum. يَنْفَلْدُونَ تُرَابَ اَنْ رُوسِهِمْ Başlarının toprakları silkiyorlar. Kabirden kalkıyorlar. Tabi başları, üstleri topraklı, toz, tozlu. Böyle başlarının şeyin tozlarını siliyorlar. Peygamber bakıyor bu şekilde. Onları kalktım ve görüyorum. وَيَكُولُونَ Ve şunu diyorlar kalkanlar, kabirden ehli tevhid. اَلْحَمْدُلِلَّهِ الَّذ۪يهِمْ Orada Allah'a şükür diyorlar bak. Elhamdülillah. Allah hamd sen olsun. Ellezi öyle Allah ki esebe andel hazen. Bizden hüznü giderdi Mevlam. Hiç hüzün yok. Korku yok. Böyle, hiç böyle. Gayet sürurlu, sevinçli, muazzam ve feyzi bir halde kapıdan kalkıyorlar. Demek ki başlayan toprakları silkiyorlar. Etrafa bakıp Allah'a şükür diyorlar. Kimler bunlar? Tevhid ehli. Tevhid ehli bakınız. Yani hayattayken her zaman Allah'ın varlığını unutmayanlar. Peki acaba biz de onlara biraz benziyor muyuz az bir şey acaba onlara? Nasıl anlayalım bunu? Elimizde bir miyeng taşı ölçü var. Namaz. Namaz. Namaz kılarken kendimize, durumumuza bakalım. Namazı nasıl kılıyoruz acaba namazı? Hiç olmazsa namazda ilk Allah hatırlıyor muyuz acaba? Namazı kılarında. Yok, namaza giriyoruz ama patır kütür. Allah-u Ekber, elhamdülillah okuyoruz, meşahabiyiz, kalkıyoruz. İçimizde çeşitli problemler çözüyoruz. Kafamızda, beyinde, kalpte şunlar bunlar var. Karmaşık bir şekilde bir namaz kılıyoruz. Ne yazık ki onlardan değil, olamamış diye muhteremler. Olamamış muhteremler. Yani tevhid ehli, tevhid ehli, onlar namazın dışında bile Allah'tan gafil olamıyor, namaz dışında bile onu alamıyorlar böyle. O harama bakamaz. Neden? Allah görebiliyor ya. Allah'ın huzuruna Celle Şanlihi. O Allah bunu haram mı? Yasaklamış Mevlam bunu. Harama bakamaz o. Yalan söyleyemez. Ya yalan söyleyemez. Gıybet yapamaz böyle. Başını açamaz. Allah huzurunda. Heli tevhid böyle. Hele namazda, hele namazda onlar için nedir namaz? Vüslat, vüslat. Nedir vüslat? Aşıkı, maşıkı kavuşturan bir olay. Ya. Aşık, maşıkına kavuşuyor namazda. Böyle. Ezan nedir, vakit nedir vakitler? Randevu işte, randevu bak ya. Kul aşık. Allah maşuku. Ya, kul Allah'ına aşık. Mevla maşuku, kul aşık. Kul ne yapıyor? Ah bir vakit gelse de Mevlamız şu bize randevu verse de Mevla bize kabrisi huzuruna böyle bekliyor aşıkla. Vakit geldi mi ona da bir hal oluyor böyle. Maşıkına kavuşacak kişi çünkü bu şekilde. İşte namaz bizlere bir ölçü. Yani orada kendimizi ölçerim inşallah bunu inşallah orada. Dokuzuncu aşağıya bir geçiyorum adı cemaatimiz. Bir de bu kelime-i tevhidin uzunu var. Tesbihden sonra okuyoruz. Falan okuyoruz. İşte bunun çok daha şeyleri var. Ben tabi burada birini burada şimdi okuyacağım inşallah. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri men kâle. Kim ki derse, söylerse fi dübürü külü salatil fecri. Bir kimse her gün sabah namazının farzından sonra şunu okursa, söylerse her gün. Demek ki bir kimse sabah namazının farzını kıldı, selam verdi. Allahümme ente selam daha demeden kişi bunu okursa. Ve hüve san ricdihi kabl en yetekelleme. Ayağınıza oturmuş namaz vaziyetinde ve dünya kelamı konuşmadan önce kişi bunu okursa. Nedir bu? Bildiğiniz şey gerisi La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh lehül mülkü ve levül hamdü yuhyi ve yumit ve hüve alâ külü şeyin kadir. Bazı böyle geliyor. Bir de bir hayyün layı mutta var, o ayrı. Buradaki bu şekilde geliyor. Bir kimse bunu demek ki her gün sabah namazının farzını kıldıktan sonra Allahümme ente selam okumadan dünyayken konuşmadan kişi bunu okursa 10 kere okursa kişi bunu kütübet lehü aşırı hasenatin. Bir okuyuşa daha, bir okuyuşun bu sevabını şimdi de geçiyor burada. 12 okuması sevap ayrı. O kimseye 10 hasene yazılıyor bakınız. Bir okumasına. 10 kere okudun mu tabii ona katıyorsun bunu, ona çarpıyorsun bunu. 10 hasene yazılıyor. Bir hasene aşağı 10 sevap. Ama taban bu. Yukarısı yok, belli değil yukarısı böyle. Artıyor. 10, 100, 5'li gidiyor. Yukarısı gidiyor. Demek ki en aşağı bir de okumaya buna kişiye 10 hasene yazılıyor. Ve bu yanıyor aşrı siyyatin. O anda kişinin 10 tane günahı mahvolunu siliniyor. Bir okuyuşa daha. Bir defa okudu bunu. Kısa. Kısa. Bir kere okudu kişi bunu. 10 hasene yazıldı. Sağdaki melek yazıyor ama hoşuna gidiyor. Tabi bu böyle kalem değil muhteremler. Yani görüntü yazıyor, alıyor böyle. O andan soldaki melek ne yapıyor? 10 tane günahı da siliyor. Yürüfü aleyhü aşşü derecatin. Bitmiyor baktı. Artısı var daha. Nedir? Kişi o anda derecesi de 10 katı arttırılıyor. Derece. Yani imanda kıdem Deniyor şimdi memur oluyor mesela kıdem bu şekilde. Kişinin böyle kıdemi artıyor bakın böyle. Kişinin maneviyatta bir söylemek ile 10 derece kişi fırır yukarı çıkıyor. Ve kâne yevmehü zâlike küllehü. Kişi o günü, bütün gün bakınız. Ve kâne yevmehü zâlike küllehü. Kişi o günün bütün gün fî hırze min küllü mekruhin. Her tür mekruhattan kişi anda korunmuş bir mekana girmiş oluyor. Hırz, korunan bir yer, kale gibi muhkem, sağlam bir anlamına geliyor. Kişi o günü kendini böyle sağlam, muhkem kale almış oluyor. Neden? Min küllü mekruhin. Mekruh, hoşuna gitmeyen her türlü çirkin şeyden kişi kendini korumuş altına, koruma altına almış oluyor. Her şeyden böyle. Yani maddi manevi. Her türlü zarardan, ziyandan, şundan, bundan kişi kendini koruma altına alıyor. Ve hurise mine şeytani, kişi o gün şeytanla şerrinden Allah'tan korunmuş oluyor. Ya bir de bir seferinde bu. Tabii 10 sefer söylenince ona katlanıyor bu. Ona katlanıyor bu. Yalnız tabii mühim olanı papağan gibi değil aziz cemaatimiz. Yani bunu bilelim acaba hakkımız. Neden? Allah Teala bizleri nasıl yaratmış? Bilinçli yaratmış. Bilinçli mi yaratmış? Evet, dağ taş Allah zikrediyorlar. Onlara bilinç yok ama. Onlar zikirdi tabii. Bizim Mevlam bilinçli yaratmış, bilinçli muhteremler. Yalnız dil bize yetersiz oluyor işte. Mutlaka bilinçli olma gerekiyor. Peki bunu anlamı ne şimdi inşallah? Ona bakalım biraz da inşallah. Hatta yine adı şerite var, azıcık ama başka adı şerite var. Onu geçmeyeyim şimdi, zaman almaz onu da. Bir kimse dışarı çıktığı zaman, çarşıya, pazara, sokağa kişi çıktığı zamanlar, kişi bunu söylerse, o kimseye bin kere bin sahibize bakınız. Elf elfin merre, bin kere bin. Eskiden tabii en yüksek sayı bin rakamı eskiden. 10 bin, 100 bin, daha yukarı 1000 kere 1000. Yani milyon anlamına göre bakın az cemaatimiz. Yani bir kimse dışarı çıktığı zamanlar, çarşı yaparak çıktığı zamanlar, bir insan bunu okursa bir okuyuşuna 1 milyon sevap yazılıyor. Çarşı pazar. Neden? Çünkü genelde çarşı pazarlar gaflet yerleridir. Gaflet yerleridir. Kimi haramda, kimi günah peşinde, kimi hırs peşinde, kimi kandırmada, kimi aldatılmada, yani herkese bir koşma, koşuşturma. Bir dünyanın dünya olur çarşı pazarda. Kişi öyle bir ortamda bilinçli olarak bunu okursa bir okuyuşuna bin kere bin sevap, elf elfi merre, 1 milyon bak sevap mı terimiz efendim? Yani elhamdülillah. Yani İslam'da böyle çok avantajlı var böyle şekilde. Şimdi geçelim işte anlamını aldı cemaatimiz. Önce tabi kelime tevhid. La ilahe illallah. Yani Allah'tan bak Celleşanü ilah yok. Şimdi Arapçayı Türkçe'ye çevirmede gerçekten bir zorlanma oluyor muhteremler. Şimdi Türkçe, Arapça cümle kurmaları çok farklı oluyor. Arapça önce fiil gelir, sonra öznesi gelir, sonra mefulü geliyor Arapçada. Türkçe bu aksine. Mesela Arapçada şöyle denir, bir örnek vereyim. Câe Ömer mesela. Önce fiil bak. Câe. Geldi. Kim geldi? Ömer geldi. Önce fiil, mesela ketebe. Yaz. Kim yazdı? Ondan sonra yapan, fail, özne geliyor. Türkçemizde tersine, Ömer geldi. Mesela gerçekten Arapçada bakın bana daha hoş geliyor. Şu bakımdan. Mesela diyor ki, Hasan, Hüseyin, peki ne olmuş ana? Bak merak ediyor. Arapçada önce olanı söylüyor. Cahil geldi. Ha tam kim geldi? Fen geldi bakın böylece. Şimdi burada Arapçayı yana Türkçe vermek çok güç bakınız. Önce la ile başı burada. La ilahe la yoktur. İlah, cin ilah yoktur. İllallah. Ama türü çevirmede ne oluyor bu sefer? Allah'tan başka ilah yok diyor. Önce bakmadan. Böyle başlıyor. Ancak uluhiyet, rububiyet Allah'ın hakkı diyor. Başka ister melek olsun, ister peygamber olsun, hepsi yaratılmış varlıklardır. Arkadan bunu tekiden vahdehu geliyor. Allah Teala Mevlamız bir olduğu halde Allah birdir Celalü. Burada ne diyor birlik? Allah Teala'nın eşi yok, dengi yok, benzeri yok. O'dur yaratan, O'dur ancak ilah. La şerike leh. Onun şeriki yok. Nedir şerik? Ortak. Onun ortağı yok. O sene olur aziz cemaatimiz. İşte dünya ortaklara bakalım. Ne oluyor ortaklar? En samimi ortaklar bile zaman zaman kavga ediyorlar, çekişiyorlar, menfaat gözetmeye çalışıyorlar. Sonra tabii patlak veriyor, koparılıyorlar böyle şey. Şu alem, evren, kainat ortak kabul etmiyor ki muhteremler. Her şey Allah'ın bileni söylüyor. Her şey bakınız. Şehidallah ennehu la illahu. Şehidallah. Allah şahide diyor ki şunu ki la ilahe illahu baş ilah yok. Bir denge var bakın bende. Bir düzen var. Bir düzen var bende. Haşa yerin Rabbi başka olsa göklerin başka olsa ne olur? Gökteki Rab buna kızar. Değil mi? O da madem uluhiyet sahibi, onda güç kuvvet sahibi madem ki alır güneşi başka yere götürür. Peki ne oldu? Güneş yerinden kımıldadığı anda dünya hayat bitti. İnsanlar bütün canlı öldü insanlar canlı. Alem birbirine bağlı bu şekilde. Denizde gemiler çarpışıyor denizde. Kocaman denize bakın değil mi ya? Yani hadi yol bozu da işte kaçıyor maçım yok. Kore denizde gemi çarpışıyor. Hele günümüzde radarları da var. Şunları bunlar da var. Gemi çarpışıyor. Uçak çarpışıyor havada. Çarpışmış derler. Ama kim bilir kaç milyonla yıldan beri bakın dünya dönüyor, ay dönüyor, güneş dönüyor, yıldızlar dönüyorlar. Her biri tam kestiğin yörüngesinde bakınız. Küllün fi felekin yesbehun. Küllün her biri fi felekin kendi feleğinde yörüngesinde yesbehun yani yüzü dönüyor. Hesabınca. Ne kudret mi bu? Ne düzen bakın, ne düzen var böylece. Ne gösteriyor bize bu? Allah'ın birliğinin en kesin kanıtı işte bu. Şu denge düzen kanunu böylece. La şerike leh, onun haşemine şerike, ortağı denge yok. Lehü mülk, mülk onun. Mülkiyet onun. İnsanda onun, bedende onun, hücremiz onun, dünya onun, yer gök onun. Mülk onun. Mülkiyet onun. Mülklerin hakimi Mevlamız. Odur mülklerin hakimi Mevlamız. Onun emrinde, onun denim tasarrufunda. İçimizdeki hücreleri yaratan, onları diğer yere gönderen Mevlam bedenimizde, o Mevla aynı kudretiyle yıldızları da yaratıyor, oturuyor yöngesi muhtemelen. İşte mülkiyet onundur muhtemelen. Tabii bizler dünyada ne yapıyoruz? İşte evim, işim, gücüm, malım, mülküm diyorum muhtemelen. Sonuçta kimsenin bir şey olmadığı anlaşılıyor sonunda. Kişi yazdığım diyor, kışlığım diyor, fabrikam diyor, şunlarım, bunlarım diyor, kişinin çırpınıyor, çırpınıyor kişi. Peki sonuçta ne oluyor kişi? O da en garip fakir gibi bir tek kefene sarılıyor, büzülüyor. O da gelen bir tahta, iliken tabuta, araca biniyor, mezara giniyor, gidiyor. Onun da mezarı daha büyük değil. Aynı çapta oluyor mezarlar böyle. O da mezarına giriyor. Ne fark ediyor? Mezarın üstü biraz değişik olabiliyor. Öbürü garibin acı iki tane taş tahta olabiliyor. Biraz daha süslü püslüyorlar. Ama alttaki faydası var mı? Yok. Zararı var olacak mı? Yok. Demek ki mülk Mevlamızın, mülkiyet onun. Beden de onun tabii. O halde Allah Teala mülkünde diyeti yapmak da serbest mi? Tabii serbest muhtemelenler. İşte o güzel Mevla bizleri hastalandırır, sağlık verir, ağlatır, güldürür, koşturur, oturtur, icabına felç eder, yatırır, diriltir, öldürür. Ve lehül hamdü, hamdü senada ancak onun hakkıdır, ona mahsuk. Ve lehü, ve lehü. Lam, lam tahsis deniyor buna. Hasreten bütün hamdü sena yani onun hakkıdır. Allah'ın hakkıdır hamdü sena. Yani övgü, şükür Allah'ın hakkıdır. Efendim filan kişi böyle sebep oldu. Ona teşekkür edilebilir ama bir sebep oldu muhtemelen. Sebep oldu efendim. Yoksa aslında hamdü sena bela mahsustur. Yaratan o efendim. Mesela şöyle gıdalara baktığımızda, evet kişi gidiyor çarşıya, pazara, markete kişi gidiyor da seçip bir şey alıyor biliyor. Ama gıdayı yaratan kim? O gıdaya o güzelliği veren, tadı veren, rengi veren, kokuyu veren kim muhteremler? Eğer Mevla o gıdalara bu güzel görüntüleri, renkleri, tadı vermeseydi ne yapardık? Sonra ne kadar gıdanın tadı olsa bile eğer bizde damak tadı olmasaydı, damakta bir tat var, tad alma, laboratuvar. Kişi alıyor, kişi bilmediği bir şey alıyor, şöyle bakıyor karşıdan, gözü pek kestirmiyor. Hoşuna gitmiyor gözüne bakınca. Nasıl bir şey acaba? Kişi ağzına götürüyor, bak o güzelmiş diyor size bak. Laboratuvar, hemen tahliye yapıyor ağız, tamam bu güzeldi, yararsan diye alacağım bunu diye. Şu Allah'ın güzelliği mi? Kudreti muhteremler. Ve levül hamdü, hamdü sena, Allah'a mahsustur muhteremler. Ona mahsustur böylece. İki arkadaş varmışlar adı cemaatimiz. Biri hep Allah'a şükredermiş, hep. Hep Allah'a şükredermiş. Biri de buna kızarmış, ne bu şey, ne bu şükür dermiş. Bir gün buna giderken yolda bir at, o zaman araba yok tabii. At hızlı koşarken giderken at, atın dalından bir taş fırlıyor. Fırlıyor. Bu Allah'a şükreden kişinin yanağına geliyor. Tabii sertçe geliyor, tazide geliyor, yanağını yarıyor, kanama başlıyor. Bu kişi hem kanını, yanan kanını siliyor, hem de sana çok şükür Rabbim, sana şükür olsun Rabbim diyor. Yine Allah'a şükrediyor. İbrahim de kızıyor, dayanamıyor ya. Bunun şükrü var mı be diyor, baksana diyor. Hiçbir kabahatın suçun yokken diyor, bak taş yanına geldi diyor. Kızsana şu koşana, arkadan bağırsarsana şuna. Arkadaş, ya o taş gözüme girseydi diyor, gözüm çıkardı diyor. Bu çizildi geçer gene bu şekilde. Beterin beteri var böyle diyor. Demek ki aziz cemaatimiz, bazen hoşumuza gitmeyen bir imtihanla karşılaştığın zaman bilelim ki, daha beteri de olabilir bu şekilde böylece. Ya Allah şükretme gerekiyor. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ve yumit. Yuhyi ihya eder, hayat verir. Ancak Allah Celle. Yani hayatı veren Allah Celle. Bugün bakın bilim bu kadar uğraşıyor, hayat nedir? O kadar uğraşıyor muhtemelen. Yani hücreyle uğraşılıyor. Hücre yarılıyor, çekirdeği yarılıyor. Buradaki hangi element meydana gelmiş? İşte protein, şu maden, şundan bundan gelmiş. Bu kadar inceleniyor. Fakat hayat nedir? Bir sır. Bunu çözemiyor muhtemelen. Çözemeyecekler. Neden? Çünkü yuhyi Allah veriyor. Hayatı Allah veriyor. Hayat bir sır. Sır ilahi Mevla veriyor. Allah-u Teala dilediği maddeye hayatı verebiliyor muhtemelen. Yani Allah katında varlıklar için ayrı yok Allah için böyle şey. Mesela bir avuç toprak diyelim bize avucunun. Buna da bir canlı kuş diyelim var böyle şey. Biri toprak maddeleri, biri canlı kuş. Bize göre tabii toprak ölü maddeler. Kuş bize göre bir canlı varlık. Bize göre ama. Allah için fark etmiyor muhteremler. Yani bir avuç toprakla bir insan onu fark etmiyor. Neden? Allah Teala dilediği an Mevlam ölüm maddi Allah Teala hayat veriyor muhteremler. Veriyor. E nasıl veriyor Mevlam bunu? Bir kısa bir örnek yapılmış aklına kalmasın inşallah. Bunun imanla ilgili olduğu için bu konular. Toprak maddeleri yazdı cemaatimiz. Yani bugünkü deyimli elementler. Ölü maddeler tabii. Bizim açımızdan ama. Ölü maddeler. Biz canlı varlıklarız bizler. Ne yapıyoruz? Tabii o toprağın üzerine geziyoruz. Toprağın üzerine geziyoruz. Toprağın üzerine oturuyoruz. Çiğniyoruz muhteremler. Hatta yağışlı havada o toprak çamura dönüşüyor. Üstüme sıçarsa kızıyoruz. Elimizi yıkıyoruz ondan böyle. Peki aramızda ne fark var aramızda muhteremler değil mi? Ne fark var aramızda böylece? Aslında bir de topraktı bir zamanlar muhteremler. Bir de topraktı böyle. O zaman dünyada başkaları vardı bu dünyada. Şu esnaflar başkaydı muhteremler. O gün memurlar başkaydı. Amiri başkaydı. Askeri başkaydı. O günün komutanları, kralları, padişahları başkaydı muhteremler. Başka insanlar vardı böyle. Onlar işte kimi hakim, kimi mahkum, değil mi? Kim hakim olmuş, oturmuş, karşı mahkemeye dikmiş, hüküm veriyor. 3 sene, 5 sene at bakalım zindana hüküm veriyor böyle şey. Biri hırsız, biri polis olmuş, polisi yakalıyor muhtemelen. Yani kimi alıyor, kimi veriyor esnaf. Tabii hırs işlerinde böyle şey, kazanma hırslarıyla. Ne oldu onun ağzı cemaatimiz? Bir zamanlar topraktı, toprak maddelerinde idik bir toprak. Onlar bizimle oturuyorlardı, bizi çiğniyordu onlar böyle. Onlar bize hakir bakıyordu onlar. Onlar insan, bilinçli varlıklar. Biz topraktık. Ne oldu az cemaatimiz? Mevla onları öldürdü muhtemelen. Ve ümit arkana geliyor çünkü. Mevla onları öldürdü. Sıra bize geldi bakmamalar. Nasıl oldu peki? Mevla gökten yağmur verdi muhtemelen. Yağmur. Ama mutlaka gök gürleyecek ama. Hayat buna bağlı. Gök gürleyecek. Şimşek çakacak. O yağmurda insan yaratılacak. Canlı yaratılacak. Şimşek çakacak. Işte. Elektriklerim olacak. Azotlar parçalanacak, eriyecek. Yağmur inerken yağmur suyuna beraber daha çok maddeler karıştı yağmur suyuna. Çözümle eriyorlar ondan. Toplu iniyor bak bu dönemde. İniyorlar. Topraktaki maddeler, yani bizler, bir element yok o zamanlar, toprak maddesiydik. Gökten gelen suyla yağmurla beraber onlar birleştik. Birleştik. Bize ne dediler o zaman? Çamur dedi o zaman insanlar bize. Çamur dediler. Ayağını sıvayıp üzerime geçtiler icabında. Çamur olduk. Sonra bitki kökleri emdi bize muhteremler. Bitki kökleri emdi bizleri. Emince ne oldu? Bitki köklerinde kimyasal işleme tabi olduk. Hücre olduk, hücre muhtemelen. İnsan değil ama bitki hücresi olduk. Sonra hepimiz başka bir şeye dönüştük. Kimimiz elma olduk, kimimiz armut olduk, portakal olduk, buğday oldu, üzüm karpuz olduk hepimiz. Değişik farklı meyveler, tahıl, bitkiler olduk böyle, hepimiz böylece. O aşamadan geçtik ama muhtemelen, geçtik. Peki sonra ne olduk az cemaatimiz? Sonra bizleri sattılar pazardan, markete sattılar o zamanlar bizi. Ya, karpuz, kavun, tatlı tatlı bağırdılar. Biz onu tezgahtaydık o noktada. Fırıncı bizi pişirdi fırında, attı bizi. Pişirdi, ekmek attı bizi, yoğurdu. El-i Mahmut oldu, sattılar bizi. Sonra bizi yediler, ana babalar muhtemelen. Yediler bizi. Bizi ısırırlar bunlar, çiğnediler. Ama zevk yediler bizi, yediler. Sonra ne oldu? İşte mide ince bağırsaktan hangileri bedene gerekli, nasıl bitki kökleri onlara gerekli elementleri nasıl seçip alıyorlar? Bitki kökleri muhtemelen. Heş alma bitki kökü almaz böylece. Hatta bazı bitki kökü ne yapar? Bulamayınca gerekeni kuru ağaç burada böylece. Bitki köklerimizi seçip aldığı gibi ne oldu? İşte mide bağırsaktan da bizim damarlar ne yaptılar? Gerekenleri seçip aldılar. Kana karıştık. Bak, insan içine kana karıştık biz. Toprattık, çamur olduk, meyve olduk, kana karıştık. Sonra kandan hücre olduk, hücre muhtemelen hücre olduk. Derken üreme hücresine dönüştük özünden. Sonra Allah-u Teala'nın dilediği bir zamanda işte ana rahminde iki hücre birleşti muhteremler. İnsanın temeli orada atılmış oldu. Sonra Mevlam buyuruyor. Sümme sebile yessere. Allah-u Teala dilediği zaman Mevlam orada onu geliştirdi ana karnında. Ne kadar geliştirdi? Dünyadaki yaşam, koşu, uyum sağlayacak duruma gelinceye kadar. Daha önce gelsek yaşayamayız bu hayata. Uyum sağlamayız buna. Duruma gelince Allah yolu açtı, dünyaya geldik. Nasıl dünyaya geldik? Ne mal var, ne mülk var, ne güç kuvvet var. Aciz muhtemelen. Sonra tabii azlanmış kundaklarımız, bizi ilk adılar, kundaklarını sardılar. Rızık mı lazım? Ana göğüsten süt fışkırdı muhtemelen. Bizi baktırdı Mevlam bu şekilde. Tabii çocukluk, gençlik, şu bu derken insan ne yaptık dünyada? Öncekiler ne yapmışlar bu dünyada? Nasıl aldırmışsa onlar bu dünyada? Biz de dünyaya yayıldık şimdi işte. Kimimiz şu olduk, kimimiz bu olduk, esnaf, hakim, mahkum, şunlar bunu olduk. Dünyada yaşıyoruz bu şekilde. Fakat sonuç ne olacak muhteremler? Allah-u Teala'nın ve yümit ismi tecelli edecek, ölüm gelecek. Ölünce ne yapacağız? Yine bizi orada tekrar yıkanacağız muhteremler ölümde. Az ilk geldi yıkanmıştık, yeni yıkanacağız. O zaman bizi annemiz kundan sardığı gibi şimdi kefene sarılırız. Fark bu muhtemelen. İsim değiştirdik var böyle işte. Dünyaya gelen çürük yıkanıyor, kundan sarılıyor. Şimdi ne oluyor ölünce? Yeni kişi yıkanıyor, kefene sarılıyor. Çocuk eskiden tabii beşiğe konurdu, salıncağa konurdu. Şimdi ne oluyor ölünce? Beşik salıncak yerine tabuta konulacak muhtemelen. Konacak böyle. Tabuta konacak. Peki ne oldu muhteremler? Düşünelim yatıyoruz tabutta. Tabi yatıyor tabutta. Yatıyoruz böyle. Ne oldu acaba? Neler oldu acaba ya? Daha dün ben çocuktum, bebektim. Daha dün şöyle ana rahmindeydim. Daha ben de elimi armuttum. Ben çamurum, topraktım ben. Dünyaya geldim, ev, bark, mal, mülk. Hepsi kaldı işte. Hepsi kaldı. İnsan dünyaya geldiği gibi yine çırılçıplak artık gidiyor muhterem. İşte Allah-u Teala Mevlamız hayatı verir, hayatı alan o yüce kudret. Ve yüve Allah-u Teala Mevlamız ala kül şeyin kadir. O yüce Mevla her şeye kadir-i mutlak, kadir kudret, güç. Allah-u Teala ne dilerse onu yapar. Hiçbir engel çıkmaz karşısına. Eğer bugün dünyada bir insanın hayalleri vardır, programı vardır, hatta devlet büyüklerinin programları vardır ama engel çıkıyor karşılarına. Hava koşan dolayı ertelene diyor. Yani. Hava koşuluyor. Bir kar tipi onu engelleyemeyecek. Ama Yüce Mevla ne dilemişse oluyor muhtemelen. İşte bir kimse demek ki bu kelime, uzun kelime tevhid adı cemaatimiz sabah namazdan sonra kişi 10 defa bunu söylerse, bakın bir söyleyişine, on hasene örülüyor. 10 günah siliniyor bakınız. Derirse 10 kat artıyor derirse, maneviyatı artıyor. Yüceli kişi onda yükseliyor. O gün kişi Allah'ın bir korumasına, bir hırza, yani bir kale kişi sırmış oluyor. Ona bir zarar gelmiyor. Kişi o gün Allah'ın koruması oluyor, şeytan bir şey yapamıyor buna. Lillahi Teala Fatiha. Thank you. Thank you.